الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Wale wanaotoa mali zao usiku na mchana kwa siri na dhahir, wana ujira wao kwa Mola wao mlezi, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَ وَلَوْرِبَا hawasimami ila kama anavyosimama aliyezugwa na shetani kwa kumgusa. Hayo ni kwa kuwa wamesema, biashara ni kama riba, lakini Mwenyezi Mungu ameihalalisha biashara na ameiharamishia riba. Asi aliyefikiwa na mawaidha kutoka kwa Mola wake mlezi kisha akajizuia, basi yake ni aliyokwisha pita, na mambo yake yako kwa Mwenyezi Mungu, na wenye kurudia basi hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. Yamhaku Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Mwenyezi Mungu huiondolea baraka riba na huzibariki sadaka, na Mwenyezi Mungu hampendi kila mwenye kukanya na afanyaye dhambi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة والي والي وآميني نوكتين دميما نوكشيك الصلاة نوكتوا زكاة واو تبتوا جيرا واو كمولا واو مليزي wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na acheni riba zilizobakia ikiwa nyinyi ni waumini. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Basi mkitofanya jitangazieni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mkitubu basi haki yenu ni rasilimali zenu, msidhulumu wala msidhulumiwe. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysarah wa antasaddaku khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Na akiwa ana shida basi angoje mpaka afarijike, na mkifanya deni kuwa ni sadaka basi ni bora kwenu ikiwa mnajua. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Na iogopeni siku ambayo mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu kisha kila nafsi italipwa ilichochuma, nao hawatadhulumiwa. Allahu Akbar, Allah أكبر. لا إله إلا الله. Wale ambao dasturi yao ni kutoa kwa ukarimu wa nafsi zao usiku na mchana mbele za watu na katika siri, watapata malipo yao kutokana na Mola wao mlezi. Hawatofikiwa na hofu yoyote baadaye, wala hawatakuwa na huzuni kwa kukosa chochote. Wale kazi yao ni kula riba, hawawi katika juhudi yao na mambo yao yote, ila ni kuhangaika tu na kushughulikia hovyo. Kama aliharibiwa akili yake na shetani, akawa anateseka na wazimu uliomsibu. Kwani wao hudai kuwa biashara ni kama riba, kwa kuwa zote mbili hizi ni kutoa na kuchuma. Basi yapasa kwa madai yao njia zote hizo ziwe ni halali. Mwenyezi Mungu amewarudi hayo madai yao kwa kubainishia kuwa kuhalalisha na kuharamisha si katika madaraka yao, na huko kufananisha kwao si kweli kabisa. Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Basi mwenye kufikiliwa na amri ya Mola wake mlezi ya kuharimishiwa riba na akaifuata, basi imthibitikie ile riba aliyoichukua kabla ya kuja amri ya kuharimishiwa. Na hukumu yake iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu akitaka kumsamehe. Lakini wenye kurejea kula riba wakaifanya ni halali baada ya kuisha harimishwa, hao watalazimika kudumu motoni. Riba iliyotajwa katika aya hii ni riba ya kijahilia, nayo ni ziada juu ya deni kwa sababu ya kuakhirisha kulipa. Hii ni haramu ikiwa kidogo tu au nyingi. Amesema Imam Ahmad, haimfali Muislamu kukanya haya. Kinyume cha hayo ni faida ya biashara. Na hii inathibitishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngano kwa ngano kama ile ile, mkono kwa mkono. Shairi kwa shairi kama ile ile, mkono kwa mkono. Dhahabu kwa dhahabu kama ile ile, mkono kwa mkono. Fedha kwa fedha kama ile ile, mkono kwa mkono. Na tende kwa tende kama ile ile, mkono kwa mkono. Mwenye kuzidisha au kutaka kuzidisha, basi amekula riba. Wanazuoni wamewafikiana kuwa ni haramu kuzidisha katika kubadilishana kitu cha jinsi moja, na wameruhusu kuzidisha ikiwa vitu vya jinsi mbalimbali. Lakini wameharimisha kuakhirisha katika vitu vya namna hii, na wamehitalifiana katika kukisia vitu vingine khitilafu kubwa. Katika rai iliyo karibu mno ni kukisia kama haya kila kinacholiwa kinachoweza kuwekwa kisiharibike. Ama riba ya kijahilia, hapana khitilafu yoyote, mwenye kukanya basi ni kafir. Riba ya kijahilia humtia dhiki na kiwewe mwenye kula na mwenye kuliwa, kwa wasiwasi na kumshughulisha akili kwa mali aliyokopesha au aliyokopa. Mwenye kukopa ana dhiki na kushughulika akili yake hata hawezi kushughulikia kazi yake. Na mwenye kukopesha anakuwa na hamu na hofu kuwa hatolipwa. Na baadhi ya madaktari wanaona kuzidi kwa maradhi ya presha na moyo ni kwa sababu ya kuzidi riba. Na kuharimishwa riba na Quran kunafikiana na mafalosofi wa zamani, kama Aristotle alivyosema kuwa uchumi wa riba si uchumi wa tabia, kwani pesa hazizai pesa. Wataalamu wa uchumi wamethibitisha kwamba njia za uchumi ni nne. Tatu katika hizo ni zenye kuzaa matunda, ama ya nne haizai kitu. Zenye kuzaa ni kibarua, tena inafuatia ufundi na ukulima na kujasirisha katika biashara. Kwani katika hiyo ni kuhamisha bidhaa kutoka pahala zilipoundwa kuzipeleka pa kuzitumia. Na hiyo kwa hakika imekuwa ni kuzalisha matunda. Ama njia ya nne ndiyo faida ya riba. Katika kukopesha hajitii mtu hasarani, bali ni faida tu. Na hapana kuzalisha matunda ila kwa kazi ya yule aliyekopeshwa. Faida yake ni kwa kiasi ya mkopo, ikiwa sababu yenyewe ni mkopo, mwenye kukopesha haingii hatarini kwa kuwa anayo dhamana. Mwenyezi Mungu huondoa ile ziada iliyotwaliwa kuwa ni riba juu ya mali yaliyokopeshwa, na huitilia baraka mali iliyotolewa sadaka, na huilipia thawabu mara nyingi kuliko kile kilichotolewa. Na Mwenyezi Mungu hawapendi watu wanaoendelea kuhalalisha haramu kama riba, wala wale wanaoendelea kuchukua riba. Hakika wale wanaomuamini Mwenyezi Mungu na wakazitimiza amri zake na wakatenda mema aliyoamrisha, na wakaacha aliyokatazwa ya haramu, na wakatimiza sala kwa njia ya ukamilifu, na wakatoa zaka kuwapa wanaostahiki, watapata thawabu kubwa mno waliowekewa kwa Mola wao. Na wala hawatakuwa na hofu ya chochote kwa siku zijazo, wala hawatahuzunika kwa lolote walilolikosa. Enyi mlioamini, muogopeni Mwenyezi Mungu, na wacheni heba yake na hofu yake ijai katika nyoyo zenu. Na wacheni kudai hiyo riba iliyobakia juu ya shingo za watu ikiwa ni kweli nyinyi ni waumini. Ikiwa hamfanyi aliyokuamrisheni Mwenyezi Mungu kuacha riba, basi kuweni na yakini kuwa nyinyi mko vitani na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa sababu ya inadi yenu kuipinga amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnataka toba ya kukubaliwa, basi haki yenu ni kuchukua ile rasilimali yenu tu. Msichukue kitu zaidi, kidogo au kingi, bila ya kujali sababu ya hilo deni na vipi lilivyotumiwa. Kwani hiyo ziada mnayoichukua ni kumdhulumu mtu, kama vile kuacha sehemu ya rasilimali yenu ni dhulma juu yenu. Ikiwa mwenye kukopeshwa ana shida na uzito, basi mpeni muhula wa kulipa deni lake mpaka wakati wa kufarijika. Na mkitoa sadaka kwa kusamehe deni au baadhi yake, ni kheri yenu kama nyinyi ni watu wenye ujuzi na fahamu kuelewa maneno ya Mwenyezi Mungu anayekufundisheni murua na utu. Na ugepeni vitisho vya siku mtaporejea kwa Mwenyezi Mungu, itapokuwa kila nafsi italipwa kwa hilo litenda, ikiwa kheri au shari.